Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Kees Grimbergen. Graaiflatie is het woord van 2023, maakte de dikke vandalen vandaag bekend. Dat stiekem opdrijven van prijzen om de winst te verhogen passen ook de banken gretig toe. De prijs van een simpele betaalrekening werd dit jaar met tientallen procenten verhoogd. Terwijl ze ook al tientallen miljarden verdienen aan de lage spaarrente. Nu de Nederlandse overheid daar een minimale belasting op wil heffen, staan de banken op hun achterste benen. Bankmensen, ze vinden graaiflatie een geuzetitel. Ze zijn er trots op. Ja, goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom bij Het Oog van dinsdag. Bij ons straks een uitvoerige vooruitblik op een historisch vonnis. Morgen in Paramaribo, in de zaak tegen Desi Boutersen en collega-militairen. Hier in de Oogstudio Kathleen Verrier en Joost Oranje over hun verwachtingen en over de historie van dit bijzondere proces. En vanuit Oekraïne, Kizia Hekster over president Zelensky, zijn persconferentie van vanmiddag en over de mobilisatie van maar liefst 500.000 Oekraïnse mannen. En om 11:45 haalt Peter Faber, de jonge Peter Faber, herinneringen op aan Linda van Dijk, met wie hij ooit in Siske de Rat speelde. Maar nu eerst het nieuws van vandaag. Dinsdag 19 december. De Verenigde Staten die starten een missie om het scheepvaartverkeer op de Rode Zee te beschermen. Houthi-rebellen bestoken namelijk vanuit Jemen schepen die een relatie zouden hebben met Israël. These attacks are reckless, dangerous and they violate international law. Ze schenden het internationale recht en dus is het een internationaal probleem. En dus doet Nederland ook mee aan de missie. Nederland zal in eerste instantie bijdragen met stafofficieren. Ons land stuurt nog geen schepen, maar demissionair minister Ollongren sluit dat niet uit. Kijken we naar? Nu nog niet. De Houthi-rebellen vinden de missie onzin, want ze zouden schepen die geen relatie hebben met Israël met rust laten. Dat zal in de praktijk nauwelijks voorkomen, stelt deze deskundige. Is die internationale scheepvaart zo met elkaar verbonden dat er bijna niet te zeggen is dat je geen link met Israël hebt. 10 jaar cel voor de man die in maart een gezin van 4 mensen doodreed op de A59. De rechter vond dat hij ongehoord veel risico's had genomen door met 250 km per uur te rijden. Met al die alcohol, veel te hard, 1 hand maar aan het stuur en filmen tegelijkertijd. Ja, dan creëer je zo'n groot risico. Dat er eigenlijk geen sprake is van een ongeval. Dan heb je eigenlijk opzet op de dood. En daarom is sprake van doodslag en is er niet sprake van bijvoorbeeld roekeloos rijden. De straf is hoger dan het Openbaar Ministerie had geëist. De nabestaanden van het slachtoffer en van de slachtoffers zijn daar tevreden over. Volstrekt idioot rijgedrag, hè? Dat heeft de voorzitter genoemd. En ik denk dat de straf daar ook een uitleg van is. Het is een prachtig gezicht. De uitbarsting van een vulkaan op IJsland. Uit een scheur van zo'n 3,5 kilometer in de aardkorst komt magma omhoog. Een waarschouwspel vindt deze toerist. I'm very excited to be here in this time and just being able to see this natural phenomenon happen, just seeing lava emerge from the ground. It's just like something from a movie. Hij is niet de enige. De politie heeft er de handen vol aan. We have cleared the town and the area and now we're just securing the area and closing every road to the area. Uiteraard loopt tussen al die toeristen ook een Nederlandse toerist rond. For now it's amazing because I'm from the Netherlands and we don't have this kind of things in Holland. Tot slot, het overlijden van actrice Linda van Dijk. Ze speelde in tientallen succesvolle theaterstukken, films en series. Wat veel mensen niet weten is dat ze ook gezongen heeft. When the time is dead to die, quickly kills you before you know the reason why. Beetje Q65. In eerste instantie wilde de jonge Van Dijk helemaal niet acteren. Geïnspireerd door haar stiefvader Co van Dijk is ze dat toch gaan doen. Niet onverdienstelijk dus. Toen ze 50 jaar in het vak zat, werd ze benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Dit is echt wat je noemt een overval, hè? Ja, gefeliciteerd. Ja. Het is toch wel verdiend? Ik hoop het. Ja, dat is niet aan mij om te zeggen, maar ik hoop het wel, ja. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, we gaan naar de krant van morgen. Dorald Megens heeft een blik geworpen in de kranten. Dorald, jij mag NRC. Ja, NRC duikt morgen in de wereld van de aanslagen met explosieven. De Cobra 6 is professioneel vuurwerk, verboden voor particulieren. Maar in rap tempo is de Cobra uitgegroeid tot het favoriete explosief van de onderwereld. Gebruikt bij plofkraken en bij explosies bij woningen. Vorig jaar werden 227 van dergelijke aanslagen gepleegd. Dit jaar lijkt dat aantal te verdrievoudigen. Eind november stond de teller al op 622. Vroeger kwamen deze flitspoederknallers uit China. Maar met dat land zijn inmiddels goede afspraken gemaakt om export tegen te gaan, zegt Erik Koiker van de Nationale Politie. Frank Bijeffect, de Cobra's worden nu in Italië geproduceerd en verdwijnen vrijwel allemaal in het illegale circuit. Een onacceptabele situatie en Brussel zou in Europees verband maatregelen moeten nemen, vindt Koiker. Verdwijnt het inflatiespook langzaam maar zeker? Dat vraagt het AD zich af. Veel is nog onzeker, luidt het antwoord. De inflatie raakt de koopkracht wat minder hard. De verwachtingen zijn redelijk gunstig. Maar toch blijven er onzekere factoren. De prijzen van veel producten in de supermarkt dalen voorzichtig, maar de boodschappen zijn nog altijd een derde duurder dan 2 jaar geleden. Ook de toestand in de wereld, klimaatverandering en de loonontwikkeling kunnen weer roet in het eten gooien. In ieder geval wordt de kans op een uit de hand lopende loonprijsspiraal kleiner. De afgenomen inflatie en verslechtering van de economie leiden nu al tot kleinere salarisverhogingen, zien de werkgevers. Bijna de helft van alle jongvolwassenen, 46%, woont nog bij de ouders thuis. Het gaat dan om de leeftijdsgroep 18 tot 30. Dramatische cijfers, zegt opvoedkundige Marina van der Wal in de Telegraaf. Volgens haar staan gezinnen hierdoor ongelooflijk onder druk. Terecht dat er veel wordt geklaagd over de woningmarkt, zegt van der Wal. Maar vaak blijven jongvolwassenen ook thuis wonen om bijvoorbeeld vaker op vakantie te kunnen gaan. Terwijl het volgens haar voor je ontwikkeling belangrijk is dat je een periode hebt met weinig verplichtingen, maar wel kunt leren zelfstandig te zijn en verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven. De verkiezingscampagne in Indonesië toont volgens de Volkskrant de kracht van sociale media. Volgens de laatste peilingen loopt minister van Defensie Prabowo Subianto 20 procentpunten voor. En waarom? Nou, vraag het de satéverkoper en de taxichauffeur en die zullen zeggen: Prabowo is gemoy. Dat woord gebruiken Indonesiërs als ze een schattig baby zien. En pandaberen, die zijn ook erg gemoy. Een raadselachtige ontwikkeling. Geen mens op aarde is minder knuffelbaar dan Prabowo. De oud-commandant was betrokken bij buitengerechtelijke executies in Oost-Timor en de verdwijning van activisten. Ook staat hij bekend om zijn woede-uitbarstingen. Maar in een land met 125 miljoen TikTok-gebruikers wist zijn campagneteam de briesende generaal om te vormen tot een vriendelijke opa met een buikje. Heel gemoy. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. Mooi. Ik zag ook wel hoe mooi de zon. Maar meer voor een ander. En wat het met een ander doen kon. Ik zag wel hoe mooi de zon. Maar zag nooit wat het moest doen in het licht. Totdat ik jou zag ik dat niet. Totdat ik jou, van Agda aan de Munnik, ik kende het niet, komt uit 2004, heeft zelfs 36 gestaan in de top 40. We gaan naar Den Haag. Het onderhandelen is nu echt begonnen voor de vorming van een rechtskabinet. Vandaag zaten de leiders van PVV, VVD, NSC en BBB samen met hun secondanten aan tafel bij informateur Plasterk. We gaan naar politiek verslaggever Mark Hamer. Goedenavond, Mark. Hey Kees, goedenavond. Wat is er besproken? Ja, wisten we dat maar, zou ik bijna willen zeggen. Ze hebben wel 3 uur met elkaar gezeten. We zitten nu in de fase van de formatie die loopt tot begin februari. En in deze fase, ja, dat weten we nog van verkenner Plasterk, moeten ze het eerst eens worden over de basislijn voor het waarborgen van de grondwet. En daarna gaat pas gesproken worden over de inhoudelijke punten zoals migratie, bestaanszekerheid, goed bestuur en klimaat. Maar wat er nou vandaag besproken is, ja, daar liet de Omtzigt van NRC en Wilders van de PVV niet veel los. Alhoewel, als je goed luistert. Dit is nog een heel lang proces, maar het was een heel goed eerste gesprek vandaag en we gaan er gewoon morgen mee verder. Heeft u kunnen bespreken wat u hoopte op tafel te leggen? Wij hebben gewoon een goed eerste gesprek gehad aan de hand van een agenda die de informateur, de heer Plasterk, op tafel gelegd heeft. Over de grondwet dus? Daar gaan we morgen gewoon, verder praten. Ja. Hoeveel dagen, weken heeft u nodig voor dat grondwettelijke deel, voor die internationale verdragen, denkt u? Dat weet ik niet precies. Ja, meneer Wilders. Een hele goede avond. Wij zijn heel benieuwd. Nou, het was een goed en open eerste gesprek. Dus ik heb daar hele goede herinneringen aan. Nu al? 1 minuut geleden. Is het echt alleen nu over de grondwettelijkheid gegaan? Ik kan niks over de inhoud vertellen, behalve dat het echt een goed eerste gesprek was. En misschien dat de informateur dadelijk wat meer vragen kan beantwoorden. En morgen gaan we verder. Dank u wel. Ja, daar hadden we een beetje hoop op, hè? Je hoorde het Wilders zeggen. Plasterk komt zo meteen naar buiten. Want van Jesselgus van de VVD en van de Plas van de BBB kregen we echt helemaal niets te horen. Die liepen gewoon strak langs de microfoon. Ja, en een paar minuten later kwam Plasterk inderdaad naar buiten. Goedenavond allemaal. We zijn nu voor het eerst met de 4 partijleiders, vergezeld van hun secondanten, langere tijd bijeen geweest. Het was een goed gesprek en we gaan morgen verder. Een goed gesprek, betekent dat geen irritaties? Er waren geen irritaties hoor, dus dat wil ik wel beantwoorden. Want anders is het net alsof het anders was. Maar ik ga ook niet per dag nou precies afpellen wie er geïrriteerd zou kunnen zijn. Want dat zou eens wel eens kunnen gaan gebeuren in de toekomst. Nee, dus ik moet echt hierbij laten. Ja, de collega's probeerden het nog, maar er kwam echt niet meer uit. Morgen dus nog gesprekken, maar wat ook al was aangekondigd, vooral veel radiostilte. Ja, laat ik het maar samenvatten, Mark. Weinig nieuws. Ja. Ik hoop dat het volgende wel nieuws oplevert. Dat is namelijk, er was nog een debat over de zogeheten najaarsnota. Nou zagen we vorige week al dat de 4 onderhandelende partijen elkaar al opzoeken. Ja. Ze steunden ook bijvoorbeeld allemaal die motie van de VVD om de spreidingswet niet te behandelen in de Eerste Kamer. Zag je nou vanavond ook van die soort aanstaande coalitievorming in dat debat over die najaarsnota in de Tweede Kamer? Nee, eigenlijk helemaal niet. Je zag echt een verschil hoe de partijen omgaan met de financiën. De najaarsnota is eigenlijk een soort tussenstand over hoe de financiën van het land ervoor staan. En Tony van Dijk van de PVV zat aanvankelijk in de rol die we wel van hem kennen. Hij wil namelijk leuke dingen regelen voor de mensen. Maar toen Tom van der Lee van GroenLinks Partij van de Arbeid en Jimmy Dijk van de SP zaken met hem wilden doen, haakte hij af. Dat levert het volgende debatje op. Waarom moet Nederland de hoogste energiebelasting van Europa hebben? En waarom gebruikt deze minister een verwarmd huis als melkkoe? Een vraag van de heer Van der Lee, wellicht op het vorige punt. Mag ik nou ook een voorstel tegemoet zien van de PVV-fractie om die verhoging ongedaan te maken met een bijpassende dekking? Nee, nou, zoals de heer Van der Lee weet, zijn de gesprekken, as we speak, zijn die gaande. En natuurlijk zullen wij daar op tafel leggen om die energiebelasting te verlagen. Want dat is ons een doorn in het oog. Het staat ook in ons verkiezingsprogramma. Wellicht dat er uit die onderhandelingen iets moois komt. Maar u zult geduld moeten betrachten. Ja, ik ben een geduldig mens. Maar veel Nederlanders kunnen hun energiebelasting en hun energierekening deze winter waarschijnlijk niet betalen. En wachten op een coalitieresultaat ergens in 2024 helpt deze mensen de winter niet door. Dus zou het niet heel logisch en terecht zijn dat de PVV nu er verhoudingen zijn in de Kamer om hier wat aan te doen? Ook onmiddellijk zorgt vandaag, deze week, dat er een alternatief op tafel komt, keurig gedekt. Ja, voorzitter, zoals gezegd, het klinkt me als muziek in de oren. En we staan er ook tegen elk voorstel om de energiebelasting te verlagen, staan we heel positief tegenover. De heer Jimmy Dijk? Ja, fantastisch, voorzitter. Het is echt geweldig. Ik zie een hele opening. De heer Van der Lee gaat een voorstel doen, ik ga een voorstel doen. Eigenlijk is de laatste vraag, komt de PVV met een voorstel? Nee, de PVV komt op dit moment niet met een voorstel. Daarom zitten we aan de onderhandelingstafel. Daar leggen we onze voorstellen op tafel. En elk voorstel wat vanuit jullie gedaan wordt, vanuit de SP, vanuit GroenLinks, PvdA, zullen wij bekijken en zullen we bespreken. En dan moet je afwachten wat eruit komt. Ja, je hoorde het, hè, Van Dijk van de PVV. Hij wilde wel, maar hij hapte niet. Bij de inbreng trouwens van Van Dijk zei ook wat hem betreft de portemonnee van de burgers voorop staat. En de PVV heeft wat hem betreft geen ankers of financiële toekomstvisie. Ja, de VVD is een partij die altijd netjes begroot. Ja. En hoe reageerde de VVD op deze standpunten van de PVV? Ja, Elko Heijnen is de woordvoerder van de VVD. Die wil dat Nederland zich wel aan al die regels houdt, aan de Europese regels. Joost Sneller van D66 wilde van Heijnen weten of de VVD dat ook overeind houdt bij een toekomstig kabinet met de PVV van Van Dijk. Het leverde er een aardig inkijkje op nadat Heijnen aangaf dat wat hem betreft er moet worden bezuinigd omdat Nederland veel te veel uitgeeft. Hierdoor loopt de staatsschuld in rap tempo op. Volgens het Centraal Planbureau uiteindelijk tot boven de 150%. Dat is een schuld hoger dan Italië. En dat is bij gelijkblijvende rente. Als de rente stijgt, dan stijgt er bij stijgende rente, dan gaat die schuld zelfs naar 200% hoger dan Griekenland. De Van Dijk. Voorzitter, ik vind het toch een beetje bangmakerij hier. Erger dan Griekenland en erger dan Italië, noem maar op. Met de aanname dat de rente stijgt. Ik heb net in mijn eerste termijn gezegd dat de rente met 1 procentpunt is gedaald in 1 maand tijd. Dus het kan natuurlijk ook zo zijn dat de rente daalt en dat de werkelijkheid er in 2028 heel anders uitziet. Ik hoop inderdaad op meevallers, maar laten we niet wensdenken, want dan kan het tussentijds in de rit tegenvallen en dan hebben we weer een politieke situatie waar we dan weer voor staan. Sneller. Na het verwijt van bangmakerij toch even op zoek naar de geruststelling, omdat de heer Van Dijk duidelijk zei, voor ons gelden geen ankers. En dan is het risico natuurlijk dat je losgeslagen raakt. Hoor ik de heer Heijnen toch wel duidelijk zeggen dat voor hem wel de Europese begrotingsregels duidelijk overeind staan en dat Nederland zich daaraan moet houden? Nou, de geruststelling die ik de heer Sneller kan geven is dat de VVD mede aan tafel zit. U kent mij, ik ben streng in de leer als het gaat om financiën. Dus dat is het vertrouwen waarmee u het moet doen. De VVD zit gelukkig aan tafel. Dan kan de heer Sneller daar rustig voor slapen. Heel kort. Ik had op meer gehoopt, voorzitter. Ja, voor Sneller van D66 wordt het misschien dan toch een onrustige nacht. Ja, en wat ik dan wil weten als gewone burger en als oogluisteraar, hoe moet ik dit nou allemaal duiden, zo'n debat? Kun je nou iets proeven van hoe dat in die formatie verder zal gaan? Het lijkt mij heel lastig om dat in te schatten. Ja, is ook zo. Het blijft lastig. Allereerst dat grondwettelijke, dat is natuurlijk al een punt. Nou, je ziet dat ze echt een hele andere begrotingsdiscipline hebben. Aan de ene kant heb je inderdaad de PVV en de BBB. En aan de andere kant de VVD en de NSC. Dat hoorden we vandaag ook zeggen. Dat NSC zegt, ja, wij zitten toch echt op de lijn van de VVD. Nou ja, we moeten zien hoe dat loopt. Morgen in ieder geval verder met de formatiegesprekken. En volgende week, dat beloofde Plasterk, hebben ze ook echt vakantie. Dankjewel, Mark. Four seasons in one day. Lying in the depths of your imagination, worlds above and worlds below. The sun shines on the black clouds hanging over the domain. Even when you're feeling warm, the temperature could drop away. Like four seasons in one day. Smiling as the shit comes down, you can tell a man from what he has to say. Everything gets turned around, and I will risk my neck again, again. You can take me where you will, up the creek and through the mill. Like all the things you can't explain, four seasons in one. woman sleeping on an unmade bed. Finding out wherever there is comfort, there is pain. Only one step away. Like four seasons in one day. Blood. Four Seasons in One Day van Crowded House. Het Oekraïnse leger heeft president Zelensky gevraagd om 500.000 extra militairen. Dat zei hij vanmiddag in een speciale persconferentie, waarin hij vragen beantwoordde over de situatie in zijn land, nu bijna 2 jaar in oorlog met Rusland. Zelensky moet nog een besluit nemen over die gevraagde mobilisatie. Correspondent Kiesja Hekster is in Tcherkassy, een stad 200 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Kiev. Goedenavond. Goedenavond, Kees. Hallo. Veilig daar? Ja, zeker hoor. Ja, oké. Okay. Nou, dat geeft vertrouwen. Waarom komt het leger nu met dit verzoek van 500.000 extra militairen? Ja, die militairen die zijn heel hard nodig om de strijd succesvol voor te kunnen zetten. Er is een tekort aan manschappen, dat is zichtbaar. Hè. Aan het begin van de oorlog stonden mannen in lange rijen om te gaan vechten, maar dat is al lang niet meer het geval. Het klinkt misschien een beetje cru, maar veel van de mannen die zich toen melden, die zijn inmiddels dood of gewond geraakt. Volgens Amerikaanse schattingen gaat dat om zeker 150.000 mannen. En dat betekent dat de mannen die nu vechten aan het front nauwelijks vervangen kunnen worden. Ja, daar zijn hun familieleden dan weer heel boos over. Sommigen hebben hun mannen of zoons al 1,5 jaar niet gezien. Dus die nood is heel erg hoog. Het gaat ook helemaal niet goed aan het front. Afgelopen week heb ik allerlei militairen gesproken die dat ook vertellen. De Russische overmacht is heel groot, niet alleen van troepen, maar ook van wapens, van munitie die hard nodig is voor die wapens. En gisteren nog waren er berichten van een brigadegeneraal dat er ook tekorten zijn die ervoor zorgen dat ze hun plannen daarop moeten aanpassen, hun ambities naar beneden stellen. En dat komt dan weer door afnemende steun van het Westen. En Zelensky die werd daar ook naar gevraagd. Is dit nou het begin van het verlies van Oekraïne? Maar daar wilde de president niets van weten. Hij toonde zich strijdbaar en wil van geen wijken weten. Maar over die mobilisatie zit hij toch een beetje te twijfelen. Ja, ja. Er is een verplichte opkomst van 500.000 Oekraïnse mannen. Is die mogelijk en uitvoerbaar? En zo ja, hoe dan? Ja, op zich zou het kunnen. Hè. Nu is het zo dat mannen tussen 18 en 60 het land niet uit mogen om beschikbaar te zijn voor het leger. Dat moeten ze blijven. Maar het is nu zo dat mannen pas vanaf 27 worden opgeroepen. Er zijn ook heel veel uitzonderingen. Bijvoorbeeld als je studeert of meer dan 3 kinderen hebt, dan hoef je niet in dienst. Dus ja, je kan die uitzonderingen schrappen. Je kan de leeftijd omlaag doen. Als je die bijvoorbeeld op 18 zet, dan kom je vermoedelijk wel aan dat getal van 500.000. Maar ja, die mannen heb je dan, maar daarmee heb je nog niet de wapens waar ze mee moeten vechten, de trainingen die ze moeten krijgen. En de vraag is ook, ja, welke prijs ga je als land betalen als je al die mannen uit het dagelijks leven haalt? Hè, dan stort de economie bijvoorbeeld ook in, want wie moet dan dat werk doen? Ja, en bijvoorbeeld jonge vaders, vaders van kinderen, zuigelingen, peuters, kleuters, moeten die ook dan, zouden die ook worden opgeroepen dan? Ja, dat gebeurt ook al wel, hoor. 27, ja, dan en je hebt net een kind gekregen. Dat is geen reden om niet in dienst te gaan. Maar wat er wel speelt ook, is dat er gezegd wordt dat veel Oekraïners hun dienstplicht afkopen. Hè, bijvoorbeeld door dokters om te kopen die zeggen dat ze ongeschikt zijn om te vechten, of opeens blijken ze in een uitzonderingscategorie te vallen en hebben ze 3 kinderen volgens artsen, terwijl ze er eigenlijk maar 2 hebben. En daar is heel veel woede over, dat rijke mannen of mannen met contacten hun makkelijke leventje kunnen voortzetten door de corruptie, terwijl arme mannen zich letterlijk doodvechten aan het front. Ja, er is dus een cultuur aan het ontstaan van het proberen de dienstplicht te ontwijken, zeg je daarmee. Hè? Hey, hoe reageren de mensen op hun president in deze fase? Hij blijft maar aandringen op mentale veerkracht, op strijdbaarheid. Blijf in jezelf geloven als land. Hoe reageren de Oekraïners? Je ziet er steeds meer kritiek op komen. Ik ben nu bijvoorbeeld aan het kijken naar een televisieprogramma waarin dan ook recensies worden gegeven van die persconferentie van Zelensky. En daar zie je dat ook langskomen. Dat Zelensky te weinig realiteitszin zou hebben. Dat hij veel te hoge verwachtingen gewekt heeft over het tegenoffensief deze zomer bijvoorbeeld. En dat mensen daarom nu heel erg teleurgesteld zijn. Het heeft niet gebracht wat ze ervan verwachten. En sowieso, ik ben hier nu 10 dagen en het is me echt opgevallen dat de stemming heel erg is omgeslagen. Mensen zijn moe gestreden. Niet te vergelijken met nog maar een paar maanden geleden. Toen kon je die veerkracht en die strijdbaarheid nog wel echt voelen. En ja, heel simpel voorbeeld misschien. Ik vraag iedereen die ik tegenkom, hoe gaat het nu met je na 2 jaar oorlog? Ja. Dat is bijna zover in februari. En dat is heel tragisch om te zien, maar bijna iedereen die gaat dan huilen. Of het nou een vrouw is bij wie ik koffie koop in de metro. Of gisteren bijvoorbeeld sprak ik een wethouder onderwijs in Kharkiv. En die kreeg ook meteen tranen in zijn ogen toen ik dat vroeg. Dus ja, mensen lijken uitgeput. Ja, je ziet een verschil ook, want je komt ook mensen tegen die een jaar geleden nog in een strijdbare en mentaal sterke periode zag. En die nu ook iets van de moed verliezen en de tranen laten zien. Ja, ook mensen die zichzelf omschrijven als heel patriotisch. En zeggen, ik een paar maanden geleden nog zei, ik wil alles doen voor mijn land. En die nu tegen mij zegt, als dit gaat gebeuren, dan vlucht ik het land uit. Want mijn familie is toch belangrijker. Ik wil in leven blijven. Ja. Hey, volgend jaar zouden er reguliere presidentsverkiezingen zijn. Zelensky zei in zijn toespraak vanmiddag dat dat in oorlogstijd niet mogelijk is. Is zijn populariteit groot genoeg om ook zonder nieuwe verkiezingen te kunnen aanblijven als president van alle Oekraïners? Ja, hij is op dit moment nog steeds de populairste politicus van het land. Er was vandaag nog een opinieonderzoek. Daaruit blijkt dat hij 77% scoorde. Dus dat 77% van de mensen vertrouwen in hem heeft. Dat is weliswaar een stuk lager dan de 90% van vorig jaar, maar nog steeds een hele hoge score. En eigenlijk de enige die stevast hoger scoort in dit soort peilingen is de legeraanvoerder, generaal Zaluzhny. Die scoort ook 90% van de Oekraïners die in hem vertrouwen hebben. Dus ja, mocht het tot verkiezingen komen, dan zou hij die kunnen winnen. Maar Zelensky zei, we kunnen die niet organiseren. Want bijvoorbeeld, zolang de Russen maar raketten blijven afvuren, hoe kan je dan veilige verkiezingen organiseren? Of 20% van de Oekraïne is nu bezet door Rusland. Hoe ga je de Oekraïners die daar wonen laten meedoen aan verkiezingen? Dat lijkt uitgesloten dat dat op korte termijn gaat gebeuren. Terwijl in principe Zelensky is sinds 2019 president. Dus het zou tijd worden, maar daar hoeven we voorlopig niet op te rekenen. En zijn argumentatie, we zitten in een land in oorlogstijd, die wordt door de bevolking ook geaccepteerd. Ik denk dat als je hier woont, is het duidelijk dat je niet zomaar op een veilige manier naar de stembus kan. Ja. Daarvoor moet je die verkiezingen ook natuurlijk kunnen organiseren. Ja. En ja, ik zei net aan het begin, het is hier veilig in Tcherkassy. Maar dat is altijd maar tijdelijk, want toch kan ieder moment kan het luchtalarm weer afgaan. Ja. Kunnen er hier drones terechtkomen en raketten. En dat is de realiteit waar mensen in Oekraïne nu al bijna 2 jaar in zitten. Dus dan is het moeilijk voorstelbaar dat je onder die omstandigheden verkiezingen gaat organiseren. Goed, Kizia, dank je wel vanuit een veilig Tcherkassy. En dat blijft hopelijk zo voor jou ook. Goedenavond. Dank je wel. Vandaag is het 4 jaar geleden dat schrijver en dichter Jules Deelder overleed. Gisteren was ik in Rotterdam bij de presentatie van 11 muzikaal vertolkte gedichten van de grote Rotterdammer Deelder. Componist Rainer Hensel, onder andere bekend van filmmuziek voor de films van Theo van Gogh, maakte muziek op gedichten als Blues on Tuesday, Voor Arie en Vogelperspectief. saxofoon, klarinet, viool, bas, accordeon en zanger Jan Eilander. Die plaatste de woorden van Deelder in ritme, klank en sfeer. Het was een bijzondere avond. Ik laat u nu het eerst een nummer horen, Vogelperspectief. En ik lees even de eerste strofe. Ik droomde dat het oorlog was. Ik doolde door verkoolde straten in een regen van granaten. Daar komt hij, Jan Eilander, op een compositie van Rainer Hensel. Een gedicht uit 11 van Jules Deelder verklankt en gecomponeerd door Rainer Hensel, gezongen door Jan Eilander. Het is prachtig. God Allemachtig, vanuit de lucht gezien was zo'n oorlog prachtig. We gaan naar Suriname. Morgen krijgt de voormalig president van Suriname, Desi Bouterse, onherroepelijk te horen of hij schuldig is aan de decembermoorden in 1982. Ook zal hij morgen te horen krijgen of hij direct de gevangenis in moet. Het Hof van Justitie doet uitspraak, niet alleen tegen Bouterse, maar tegen ook een aantal andere militairen. Het wordt een historische dag in Paramaribo. Hier in de Oogstudio, ik ben blij dat jullie er zijn, twee kenners van wat er na de decembermoorden allemaal heeft plaatsgevonden. Allereerst Kathleen Ferrier, dochter van de eerste president van het land, Johan Ferrier. En veel meer, maar daar laat ik het even bij. En Joost Oranje, als radio- en tv-journalist, volgde je de toedracht en de gevolgen vele jaren, hè, Joost? Ja, en als krantenjournalist ook voor NRC. En je schreef het boek De 8 decembermoorden, Slagschaduw over Suriname. Kathleen Ferrier, om met u te beginnen, om met jou te beginnen. Ja, jouw vraag. Zeg ik het goed, historische dag? Ja, het is een historische dag als je bedenkt dat 41 jaar later, 41 jaar na die verschrikkelijke nacht van 7 op 8 december 1982... toen 15 vooraanstaande Surinamers, tegenstanders van het regime, van hun bed gelicht zijn, gemarteld en vermoord in Fort Zeelandia. En dan moet je bedenken, dat waren advocaten, journalisten, vakbondsleiders, onderwijzers, ondernemers, 15 mensen met wie iedereen in de Surinaamse samenleving zich wel op de een of andere manier kon identificeren. Dus dat heeft een trauma en een enorme verdeeldheid tot op de dag van vandaag in de samenleving opgeleverd. En dan is belangrijk de vraag, dat is eigenlijk de kernvraag, hoe belangrijk is die uitspraak voor het Suriname van nu? December 2023. Die uitspraak is zonder meer belangrijk. Omdat dit het moment is dat er eindelijk recht gesproken zal worden. Het Surinaamse volkslied is een prachtig volkslied. En daar staat een zin in: recht en waarheid maken vrij. En dat is inderdaad wat je zal ervaren. Ik denk dat de uitspraak morgen een proces van heling, van rust, van recht en waarheid maken vrij. Als je de waarheid weet, als je weet, bevestigd krijgt wat er die nacht gebeurd is, zeker ook voor de nabestaanden, is dat van groot belang. En dan vonnis de rechter morgen ook over een mogelijke gevangenisstraf voor Desi Bouterse. Ja. Hoe belangrijk is wat daarover gezegd wordt? Dat is natuurlijk ook belangrijk. Het is heel opmerkelijk dat begin dit jaar de openbaar aanklager niet alleen de eis van de krijgsraad 20 jaar gevangenisstraf, die is opgelegd op 29 november 2019... en in verzet opnieuw 20 jaar gevangenisstraf, dat daar door de openbaar aanklager begin dit jaar ook echt gevangenneming aan is toegevoegd. En wat dat betreft zie je ook afgelopen zaterdag was er een grote bijeenkomst van de partij die Desi Bouterse heeft opgericht. En hij heeft daar een hele dubbelzinnige boodschap afgegeven. Aan de ene kant heeft hij gezegd, we gaan geen rommel schoppen. We wachten tot de verkiezingen in 2025, dus blijf rustig. Maar hij heeft ook gezegd, de magistraten moeten wel goed beseffen wat ze doen. Dus je weet het niet. Ik ga naar Joost Oranje, de tweede gast in de Oogstudio. De decembermoorden en de situatie in Suriname zijn een rode draad in jouw journalistieke loopbaan geweest. Ik wil meteen de stap maken naar de huidige president, Sean Santokki. Jij kent hem. Ja. In vroegere functies. Ja, hij heeft in zijn vroegere functie een rol gespeeld rond de vervolging van Bouterse en de andere militairen. Ja, Kun je dat eens vertellen aan de oogluisteraar? Ja, dat is natuurlijk fascinerend. Dat dit soort dingen, zeggen ze wel, kunnen alleen maar in Suriname, hoe dat allemaal bij elkaar komt op het cruciale moment. Sean Santokki is een politieman, eigenlijk van oorsprong helemaal niet een politicus. Hij is echt een politieman, ook hier in Nederland opgeleid. En in Suriname was hij ook belast met politiewerk, was daar politiecommissaris. En in de tijd dat het decembermoordenproces moest worden opgestart, moest er natuurlijk een gerechtelijk vooronderzoek komen. En dat heeft hij geleid, toen als politieman. Dus, welke jaren was dat? Ja, dan praten we dus echt helemaal aan het begin. Toen uiteindelijk, want het Openbaar Ministerie waar we het net over hadden, die wilde deze zaak eigenlijk helemaal niet vervolgen. Hè. Die zijn gedwongen door de nabestaanden en door een zogenaamde artikel 12 procedure, zouden we dat in Nederland noemen, om deze zaak te vervolgen. En toen moest er natuurlijk een gerechtelijk vooronderzoek komen. En Santokki heeft dat toen in eerste instantie geleid. Dus hij heeft eigenlijk het materiaal voor de rechtszaak, het gerechtelijk vooronderzoek, alle getuigenverklaringen, het forensische onderzoek wat er allemaal onder viel, dat was allemaal onder zijn verantwoordelijkheid. Later is hij de politiek ingegaan, is hij minister geworden van Justitie in de regering van de Frontpartijen nog. En hij is dus later zelfs president geworden toen hij ook de leider werd van de Hindoestaanse partij, de VAP. En nu zit hij dus op die plek. En nu komen die twee levens van Bouterse aan de ene kant, hè, de coupleger uit 1980, ook president geweest, zijn opvolger als president Santokki, maar tegelijkertijd degene die het gerechtelijk vooronderzoek leidde, en is nu dus de president waarbij hij dus de hoofdverdachte in de ogen moet kijken, bij wijze van spreken. Dus dat is een ongelofelijke situatie die er nu is. Maar hij is er wel. Ja. Na morgen ligt er een onherroepelijk vonnis. Ja. Ja. Joost ook, aan jou. Na 41 jaar, aan wie komt de eer toe dat dit zo slepende proces nu tot een eind kan komen? Uiteindelijk komt die eer echt toe aan de rechters van Suriname. Op allerlei mogelijke manieren. Niet aan de politici. Ook niet aan de politici van de vroegere frontpartijen. Hè. Bouterse heeft natuurlijk heel lang is hij aan de macht geweest als legerleider. En in 1987 kwam de democratie terug. En toen kwamen de oude politieke partijen, zoals ze dat in Suriname noemen, het Front voor Democratie, die hadden zich gebundeld. Maar die hebben het nooit voor elkaar gekregen of gedurfd om dit aan te pakken. Dat is echt te danken geweest aan de nabestaanden, die op het nippertje, vlak voor de verjaring van dit delict, is het ze gelukt om het bij de rechtbank voor te brengen. Toen heeft de rechtbank gezegd, rechters hebben toen gezegd, dit moet vervolgd worden. En toen is dat vervolgens ook gebeurd. En vervolgens hebben rechters van de krijgsraad ook het eerste vonnis en het tweede vonnis gemaakt. En hebben rechters ook nog eens een keertje een stokje gestoken voor een hele curieuze en kwestieuze amnestiewet die Bouterse nog wilde invoeren toen hij president werd. En ook daar hebben de rechters een stokje voor gestoken. Ja. En nu ligt de bal opnieuw bij de rechters, die dus het finale oordeel moeten uitspreken. Ja. Maar je kan echt met recht zeggen dat die rechters, dat het dankzij de rechters van Suriname is geweest dat dit nu zover uiteindelijk toch gekomen is. Ja. Kathleen Ferrier, ja. Ik heb begrepen dat voor jou drie vrouwelijke rechters, ja, symbool staan voor de krachtige. Is het een krachtige rechtsstaat, Suriname? Zij hebben laten zien. Ja, ik durf dat te zeggen. Vertel dat verhaal van die drie vrouwelijke rechters. Nou, dat is dus wat Joost zegt. Deze drie vrouwen van de krijgsraad. Ze heten Cynthia Valstein, Montnor, Susanna Chu en Ravita Chappertal. En dat zijn voor mij echt heldinnen. In Suriname zeggen we Jaja Uma. Krachtige vrouwen die zich niet van de wijs laten brengen. Dit was de krijgsraad, hè? Ja, dit is de krijgsraad. Zij hebben in 2007 zijn zij dit proces begonnen. En het is dankzij hun moed en onafhankelijkheid, het doorzettingsvermogen van de nabestaanden en ook de veerkracht van de rechtsstaat, dat nu na 41 jaar deze uitspraak er zal komen. Want dus op alle mogelijke manieren zijn zij tegengewerkt. Er zijn bedreigingen geweest. Maar ze zijn als sterke Surinaamse vrouwen hebben ze de koers vastgehouden. En dat is ook niet eenvoudig geweest, omdat ook in de samenleving in Suriname, met name onder de jonge mensen. Ja, daar wilde ik naartoe. Ja. Voor veel jongeren in Suriname zijn de decembermoorden nauwelijks bekend. Toch? Ja, nee, dat heeft ook een beetje te maken met de Surinaamse landaard, tapjusing. Je praat niet over negatieve en vervelende dingen. Dus een grote nationale en traumatische gebeurtenis in de recente geschiedenis wordt niet besproken met de jonge generatie? Ja, gelukkig zijn er de laatste jaren belangrijke documentaires verschenen van Ananta Kim Raach onder andere. Je kan toch lezen, is haar eerste documentaire. Dat is wat haar moeder tegen haar zei toen zij zelf op onderzoek uitging. Hoorde wat er gebeurd was en zei: hoe kan het dat je mij dit nooit verteld hebt? Waarom weet ik dit niet? Waarom weet mijn generatie dit niet? Toen zei haar moeder: je kan toch lezen. Ze heeft later ook een documentaire gemaakt, Beste meneer Boutersen. Beseft u, meneer Boutersen, wat een verdeeldheid u in dit land gezaaid hebt? En ook Ida Does heeft een indrukwekkende documentaire gemaakt. Het allemaal is geen verleden. Ook in Suriname. Uitgezonden in Suriname en in Nederland. En waar je dus ziet dat dit nog steeds doorleeft. En ook al wordt er niet over gesproken, het is van belang. Ja. En het is van belang dat jonge mensen dit verhaal ook leren kennen. Ja. Ik ga naar de dag van morgen, waar we allemaal zo nieuwsgierig naar zijn. Is inmiddels duidelijk of Boutersen morgen aanwezig zal zijn? Joost, nee, weet dat weet niemand. Er is natuurlijk een afgelopen zaterdag, wat Kathleen ook al zei, dat was natuurlijk een vrij potsierlijke vertoning toen hij aan het publiek ging vragen: moet ik wel of niet komen? En daar was het algemene stemming: je moet niet gaan. Of hij dat wel of niet zal doen, je weet het bij Boutersen nooit. Je weet ook niet hoe hij zal gaan reageren als er morgen die veroordeling komt. Nee. Morgen die veroordeling tot gevangenisstraf en onmiddellijke gevangenneming zal plaatsvinden. Nou ja, vooral dat laatste is natuurlijk heel opmerkelijk, dat het Openbaar Ministerie hier niet alleen maar een eis heeft gesteld, maar dat ze ook heel expliciet de gevangenneming hebben gelast of hebben gevraagd of die gevorderd wordt. Dus daar moet de rechtbank ook een oordeel over vellen, wat op zichzelf wel opmerkelijk is, want in de rechtsstaat, ook in Suriname, is het gewoon zo dat als de rechter eenmaal een oordeel heeft geveld, dan moet het Openbaar Ministerie dat gewoon uitvoeren. Dat is in Suriname ook zo. De reden waarschijnlijk dat het Openbaar Ministerie het nu zo duidelijk heeft gezegd, is omdat ze toch een signaal hebben willen geven en het de vorige keer niet durfde, omdat Boutersen toen nog president was. Dat zit daar waarschijnlijk achter. Maar we zullen morgen zien wat het Hof daar precies mee doet. Of ze hierop ingaan, of dat ze of ze überhaupt natuurlijk het vonnis gaan bekrachtigen. Die kans is wel heel groot, maar dat is natuurlijk het eerste belangrijke punt. En daarna hoe ze zullen omgaan met die eis tot in gevangenneming. Ja. Dat wordt heel spannend. Hoe slaap jij vannacht, Kathleen Ferrier? Je hebt een nuchtere analyse, je benoemt het allemaal. Zit er niet onderhuis ook een enorme spanning in? Natuurlijk. Ga je slapen? Ik ga mijn best doen om te slapen. Maar het is inderdaad, het is morgen een hele belangrijke dag voor Suriname. Met name, gaat de rechtsstaat zegevieren. Wat ons volkslied zegt, recht en waarheid maken vrij. Ik hoop het van harte. Raakt het jou ook persoonlijk, Joost? Je bent natuurlijk geen Surinaamse jongen. Nee. Je bent er veel geweest. Veel geweest. Ik ken natuurlijk heel veel mensen. Hoe slaap jij vannacht? Hoe kijk jij? Ben je zenuwachtig? Morgenmiddag 1 uur Nederlandse tijd, hè? Ja, als het goed is, horen we dan meer over het vonnis. Hoe ga je daar naartoe? Zenuwachtig? Nou ja... Mag een journalist wel eens een keer zijn, hoor? Jawel, dat is ook wel zo. Maar bij mij is het natuurlijk toch anders dan bij Kathleen. Wat meer een professionele zenuwachtigheid, zou ik het zo noemen. Maar het is natuurlijk wel heel spannend, omdat je het dossier al zo lang volgt. En je kent natuurlijk heel veel mensen. Ook veel mensen die betrokkenheid hebben bij de moorden en die nabestaanden zijn. Er waren ook journalisten bij die doodgeschoten zijn. Dus het raakt ook ons vak. Dus in die zin heeft het wel iets extra's en ook iets zwaars en ook iets verwachtingsvols. Maar met name voor Suriname, voor het land Suriname, voor de rechtsstaat van Suriname, is het natuurlijk een hele belangrijke dag. Ja. En voor de Surinaamse gemeenschap hier natuurlijk ook. Ja. En jij hebt nog familie in Suriname? Natuurlijk, ik heb heel veel familie in Suriname. Neven, nichten, zussen? Neven, nichten, zussen. Ja, zeker. Heel veel familie. Wat Bouterse nog wel kan doen, is gratie vragen bij de president. En dat, maar het moet wel heel raar lopen, ja, dat zou je dat denken. Nog dat zou nog een traject kunnen zijn, maar ik, ja, dat, nou, helemaal klaar is het nooit. We gaan het morgen in angstige spanning, of in ieder geval in spanning, gaan we het afwachten. Dank jullie wel voor deze toelichting. Tot je dienst. Op het vonnis dat we morgen dienst. Rond 1 uur Nederlandse tijd kunnen verwachten. Het is 11:55. Ja, u hoorde het al. Linda van Dijk is overleden. Ze werd bekend door haar toneelwerk en rollen in de films als 2 vorstinnen en een vorst, de Vlaamse Oscar-inzending Daans en natuurlijk Siske de Rat. Stilte voor opname. Ten slotte kon cameraman Frans Bromet beginnen met de eerste opname. Siske heeft de tweeling op schoot van zijn aanstaande tweede moeder, die gespeeld wordt door Linda van Dijk. Peter Faber is Siskes vader. De regie is van Guido Pieters. Goedenavond, Peter Faber. Wat leuk om dat te horen. Ja. Oh, die schat. Ja, bijna 40 jaar geleden speelde u samen met haar, met Linda van Dijk, ja, in Siske de Rat. Allereerst gecondoleerd. Ja, nou, condoleerd, zeg maar niks, want ze leven in mij voort. Ja? Kijk, elke film die ik doe is een avontuur geweest. En de ontmoeting met Linda, ja, kijk, in film is natuurlijk niet echt, maar je betrokkenheid is zo echt mogelijk. En dat zij dus, de moeder was van een tweeling die ik daar ook had gemaakt bij haar. En dat zij de stiefmoeder van Siske, van Danny zou worden. Fantastisch. Nee, ik was echt verliefd op haar. U was verliefd op haar? Ja. Nou is dat wel in films is dat makkelijker. Omdat je er geen voor- en nageschiedenis aan, meestal niet. Dat kan op het moment heel volledig. Kun je daarvoor gaan. En zij is een heel aantrekkelijke vrouw. Nou, dat is al gezegd vaak. Die mooie ogen, de mond, het karakter, de eigenheid. Een hele eigenzinnige vrouw. Ijdele vrouw ook. Ja? Linda van Dijk met CK. Want ze heet gewoon Van Dijk. Haar stiefvader Kovendijk heeft gewoon met een K. Linda van Dijk met CK. Dat was een soort running gag. Met Rijk de Gooier en mij. Maakt allemaal niet uit. Wat was je vraag? Nee, dat het een mooie vrouw was, heb ik vanavond ook weer eens waargenomen bij de filmbeelden die inderdaad terugkwamen. Nee. Heeft u nou als collega's, want u was dus in die film verliefd, maar als collega's, heeft u contact gehouden met haar naast Siske de Rat? Nee, ik weet, we zijn een keer daar in een auto samen naar België gegaan voor iets. Maar in die zin is me geheugen nu vergiet. Maar ik weet dat we elkaar heel leuk vonden. Dat is zo. Maar het is niks uit vandaag geboren. Nee. Het bericht van haar overlijden van vandaag. Wat deed dat nou met u? Nou, dus meer dat... Kijk, Helmut Woudenberg, waar ik helemaal close is dood. Cas Enkeler is dood. In mijn cirkel, mijn levensgroep... Kijk, over 3 jaar moeten jullie misschien iemand vragen. Hé, die vader, hoe was die eigenlijk? Ik ben zelf 80. Dus in mijn levensgroep gaan er nu heel veel heen. Ja. Dat is gewoon heel snel momenteel. Desalniettemin, hou de moed erin. Ja, absoluut. Zet hem op, want u klinkt nog zo vitaal... dat ik vermoed dat we over 3 jaar nog niet toe zijn... aan een Peter Faber in memoriam. Dank u wel. Ik heb nog...